ربیع النور شریف کے مدنی ماہ میں کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ چراغاں، سجاوٹ، جلوس اور نعت خوانی وغیرہ میں خوب جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان کے اس مدنی جذبے کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کیسے استعمال کیا جائے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت منانے کا جو بھی کام ہے وہ دعوت اسلامی ہی کا کام ہے، اور ہمارا ہر کام جو ہے نا اس کا انجام نیکی کی دعوت پر ہو تو اچھا ہے۔ ان مانو کر کے زبان سے تو ٹھیک، ہمارے عمل سے بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہے۔ اب مثلا ہم اجتماع ذکر و میلاد میں گئے تو وہاں بھی اس موقع کی تاک میں رہیں کہ کون نیا اسلامی بھائی ہے، اس پر انفرادی کوشش کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دیں، مدنی انعامات کی ترغیب دیں، دوسروں کو راحت پہنچا کر اپنے قریب لائیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں بھی ذرا کئی صاحب ایسے ہوں گے جو نئے ہوں گے یا پرانے ہوں گے لیکن نئے نما ہوں گے، ذہن اتنا بنا ہوا نہیں ہوگا، شاید انہیں میں سے کچھ صاحب ہے تو ایسے ہیں کہ جو وہ گریل کو چھوڑتے نہیں، چپکے رہتے ہیں، چاہے دوسرے کو تکلیف ہو کچھ بھی ہو۔ تو یہاں کسی کو جگہ دے کر خود ہٹ گئے، بے شک پیچھے ہی جانا پڑ گیا، پھر اس پر نظر بھی رکھی کہ یہ جو آپ نے بھائی اس پر انفرادی کوشش کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دیں، مدنی انعامات کی ترغیب دیں، دوسروں کو راحت پہنچا کر اپنے قریب لائیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں بھی ذرا کئی صاحب ایسے ہوں گے جو نئے ہوں گے یا پرانے ہوں گے لیکن نئے نما ہوں گے، ذہن اتنا بنا ہوا نہیں ہوگا، شاید انہیں میں سے کچھ صاحب ہے تو ایسے ہیں کہ جو وہ گریل کو چھوڑتے نہیں، چپکے رہتے ہیں، چاہے دوسرے کو تکلیف ہو کچھ بھی ہو۔ تو یہاں کسی کو جگہ دے کر خود ہٹ گئے، بے شک پیچھے ہی جانا پڑ گیا، پھر اس پر نظر بھی رکھی کہ یہ جو آپ نے اس پر احسان کیا، احسان نہ جتایا جائے لیکن یہ کہ اس کے عوض، یعنی کہ عوض بھی یہاں مانوی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ رضا الہی کے لیے اس کو مدنی قافلے میں سفر کی اور اس کی ترکیب بنائے، اس کو محبت دے۔ مجھے وہ اسلامی بھائی بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو اس طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، باقی بعض ایسے اڑیے لوگ ہیں کہ وہ ایک دم جگہ گھیر کر اور ٹانگے پھیلا کر بیٹھتے ہیں، کسی کو بےچارے کو قریب آنے بھی نہیں دیتے، کوئی آئے تو اس کو کونیاں مارتے۔ ظاہر ہے کہ اب میں آپ کے سامنے اوپر بیٹھا ہوں تو آپ کو یہ قیاس کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ میں آپ کے تماشے دیکھتا بھی رہتا ہوں گا۔ اب میرے کو اب میں دیکھ رہا ہوں تو آپ سنبھل گئے، تو چلو میں تو دیکھ ہی نہیں رہا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، شک کرے وہ کافر ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور اگر ہو تو کسی کو ایزا نہ پہنچے، اس کا خیال کرنا، ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس میں کسی کو ایزا پہنچے، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ ایک مطلب مدنی پھول ذہن میں رکھیں کہ فرض کے بعد سب سے افضل کام، فرائض کے بعد افضل ترین کام جو ہے وہ ہے مسلمانوں کا دل خوش کرنا، ان کو راحت پہنچانا۔ اب آپ کا یہاں بیٹھنا یقیناً فرض نہیں ہے، اب کوئی مسلمان یہاں بیٹھنا چاہتا ہے تو اب آپ نے اگر اس کو جگہ نہیں دی، چلو آپ کا آپ پر کوئی جرم نہیں، جگہ نہیں دی، اگر آپ نے اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو جگہ دے دی تو آپ جانتے ہیں کتنے بڑے ثواب کا کام کیا۔ یعنی دن بھر آپ نے چلو روزہ رکھا، نفلیں رات بھر پڑی، خوب اوراد و وظائف پڑے اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسلمان کا آپ نے جو یہ چند لمحے کے لیے دل خوش کر دیا نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ دل خوش کر دینا آپ کی بہت ساری عبادت پر بازی لے جائے۔ لیکن سرکار اعلی حضرت نے حدیث شریف کی روشنی میں یہ لکھا، اپنی طرف سے میرے آقا اعلی حضرت قرآن و حدیث سے کوئی بات ٹکرا جائے ایسے نہیں کرتے، قرآن و حدیث پر گہری نظر تھی، مفسر اعظم تھے، محدث کبیر تھے، اتنے بڑے محدث تھے میرے آقا اعلی حضرت، بلکہ ہر فن مولا تھے، بے شمار علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھا الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کو راحت پہنچانے کی جب بھی صورت بنے یہ کر ڈالنا چاہیے۔ انشاءاللہ عزوجل یہاں بیٹھے بیٹھے، بلکہ ابھی آتو آج ہم سب کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو راحت نصیب ہو جائے، ہر اسلامی بھائی غور کر لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کے ساتھی کسی قریب اسلامی بھائی کو اذیت یا تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ عزوجل ہر اسلامی بھائی کوشش کرے دوسرے اسلامی بھائی کو راحت پہنچانے کی، خود بھلے تکلیف اٹھا لے، چپ کر کے بیٹھ جائے، دوسرا مسلمان تکلیف نہ اٹھا، یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے، اور اس میں ریاکاری کا چانس بھی کم ہے۔ اپنے نفلیں پڑھیں گے تو دل میں آئے گا کوئی دیکھ رہا ہے بڑا نمازی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا ثواب اتنا بڑا۔ اس کا مطلب نفلیں چھوڑ دیں یا دوسری عبادتیں چھوڑ دیں مراد نہیں، یہ عمل بھی کرے وہ بھی کرے, یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہاں امیر سنت دیکھ رہے ہیں, اور جب یہ خوش ہوں گے, ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرتے ہیں کہ اس سبب سے بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تو ہفتہ وار اجتماع میں بھی انشاءاللہ اس کی عادت پیدا کریں گے, کیونکہ جہاں جہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ اس کی عادت پیدا کریں گے, اور کوشش کریں گے ہماری وجہ سے دوسرے اسلامی بھائیوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ راحت ہو. شیطان کیسا کام لیتا ہے اس کے نظارے میں نے تو بارہا پہلی صف میں دیکھے, جب میں نماز پڑھاتا ہوں جب رش ہوتا ہے پہلی صف میں جو یہ بےچارے بعض بدتمیزیاں کرتے نا یار, اتنا کیا کروں کیسے ان کا ذہن بناؤں گا, میں کائے کو مسجد میں آئے ہو یار, مسلمانوں کا دل دکھانا ہی تمہارا حصہ ہے, یعنی کہ وہ بےچارے گھنٹوں سے اگر کوئی بیٹھا بھی ہے نا اس کو دھکا مار کے اس شریف آدمی کو ایک دم گھس رہے, اور پتا نہیں کون سی سعادت لینا چاہتے ہیں, دل دکھا کر بھی کبھی کوئی سعادت تھوڑی ملا کرتی ہے. آپ کو نفل پڑھنا ہے اور جگہ کہیں نہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی سے درخواست کی کہ مجھے جگہ دے دیجئے میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں, اور ایسے موقع پر کہ اس کا ہٹنا ضروری نہیں ہے, بعض اوقات تو اس وادی آنا چاہیے کہ یہ جگہ نماز کی ہے. اب مثال کے طور پر اس وقت امر بالمعروف کا سلسلہ ہے اور مسجد میں جگہ بھی کافی ہے, اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہٹ جائیے مجھے جگہ دے دیجئے, تو آپ نہیں ہٹیں گے کوئی حرج نہیں ہے, تو ادھر پڑھ لیجئے جگہ بولتے. اب اگر ایسے میں اس نے نفلے پڑھنے کے لیے آپ کو ڈانٹا سختی کی تو یہ گناہگار ہوا. اب اس کا نفلے پڑھنا جو ہے نا, کاش نہ ہی پڑھتا نفلے, کہ نفلے نہ پڑھتا تو قیامت میں کوئی حساب نہیں تھا اس کے لیے کہ کیوں نہیں پڑھی, مگر یہ ڈانٹا تو اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. ڈانٹنا تو پھر مسلمان کو بلا وجہ شرعی بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ڈانٹنا چھاڑنا یہ تو حرام گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام. تو سنت الموقدہ کی بات اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائیے کہ سنت الموقدہ کا ترک جو ہے اس پر ایک آدھ بار ترک کرنے سے جہنم کے عذاب کی وعید نہیں ہوتی, بلکہ یہ کام برا ہوتا ہے اور عادت بنانے والا گناہگار ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی سنت موقدہ کا ترک کرنا پڑا کسی مستحب کام کے لیے تو اب وہ کام مستحب نہ رہا بلکہ مذموم ہو گیا, برا بن گیا, قابل مذمت بن گیا. تو اس طرح کی بہت ساری ہمارے یہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں نیاز ہے, ہم نے نیاز کی ہے گوشت پاک کی. اب اس نیاز میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی گناہ بعض لوگ کرتے جہالت کی بنا پر. مثلا اب نیاز کی مصروفیات کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, مہمانوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. تو نماز کی جماعت جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے, مسجد بھی ساتھ ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نماز کی جماعت ترک کی تو اس نے واجب چھوڑا. تو نیاز کا کام جو مستحب تھا اس کی خاطر واجب چھوڑا, کاش یہ نیاز ان مانوں کر تو نہ ہی کرتا. تو ایسے موقع پر ایسے نیاز تو کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن نماز بھی پڑھنی چاہیے. اس لیے میں بارہ آپ نے میرے منہ سے شاید سناؤ کہ الحمدللہ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں, ہم خالی نیازی نہیں ہیں. کہ خالی نیاز کھانے میں نفس کا دخل بہت زیادہ فی زمانہ دیکھا جاتا ہے, کہ اچھی غذا ہو تو تبرک بن جاتی ہے, اور وہ غذا پسند نہ ہو تو پھر ہاتھ بھی نہیں لگاتے, تبرک کا جذبہ جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے. تو نفس جو ہے ہمارا تبرکات میں میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ نفس غالب ہوتا ہے. جیسے کسی سے محبت ہے عقیدت ہے تو وہ نوٹ اگر دے 10 کا نوٹ 50 کا نوٹ, تو اس نوٹ کی مالیت جتنی زیادہ ہو, کاغذ کا ٹکڑا ہے, مالیت جتنی زیادہ ہو, 10 کا نوٹ ہے تو یہ بڑا تبرک ہے, چھوٹا تبرک ہے پھر بھی کوشش ہوگی کہ اس سے ہم حاصل کریں, اور اگر 50 کا نوٹ ہے تو زیادہ کوشش ہوگی کہ حاصل کریں, 100 کا نوٹ ہے تو اس سے زیادہ, اور اگر 1000 کا نوٹ دکھا ہے تو ایک دوسرے پر گرا پڑی کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس تبرک آپ بولیں گے تبرک ہے, نسبت ہے, ہمارا پیر ہے یا ہمارا فلاں ہے, اس طرح. اگر وہی شخص مڑا چڑا ایک سادہ سا کاغذ کا ٹکڑا بولے تبرک ہے, اگر وہ دینا چاہے تو شاید ہی کوئی اس کو ہاتھ ملے, تو پتا چلا کہ اصل مقصد تبرک کم ہے, حرص زیادہ ہے. اگر تبرک ہوتا تو کاغذ کا ٹکڑا زیادہ تبرک ہے میرے نزدیک نوٹ کے مقابلے میں, اس لیے کہ نوٹ پر تو ایک فوٹو لگا ہوا ہے, ہمارے یہاں ہر نوٹ پر فوٹو ہے, اب پہلے بغیر فوٹو کی بھی آتی تھی چھوٹی چھوٹی نوٹیں, وہ سب رخصت ہو گئی, اب پانچ بھی چلی گئی, 10 کا نوٹ رہ گیا اور اس میں تصویر ہے, کوئی نوٹ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پاکستان میں جس میں تصویر نہ ہو. تو کاغذ کا سادہ ٹکڑا تو تصویر سے پاک ہے, تو میرے خیال میں یہ بڑا تبرک ہونا چاہیے. اچھا دوسرے نمبر پر نوٹ پر نفس مائل ہے, نوٹ کی طرف نفس مائل ہے اور کاغذ کی طرف نفس مائل نہیں ہے, ان مانو کر یہ بڑا تبرک ہوا. نوٹ پر حساب کتاب کے مسائل اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس کے مقابلے بہت کم اگر اس کو مس یوز نہیں کیا تو. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تبرکات میں بھی بس نفسانیت کا ہمارے دخل ہو جاتا ہے علمیت کی کمی کے باعث, تو اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ذہن بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ جشن ولادت منانے میں بھی ہمیں حتی الامکان اپنی دعوت اسلامی کا کام مدنی کام جاری رکھنا ہے, اور جیسے جیسے موقع ملے وہ مدنی کام کرتے رہنا ہے, خواہ وہ اجتماع ذکر و نعت ہو, خواہ وہ مدنی جلوس میلاد ہو, کوئی سا موقع ہو, بڑی رات ہو, لنگر کی تقسیم کا موقع ہو, ہمیں خیال رکھنا. اب مثال کے طور پر جشن ولادت کے مدنی جلوس میں تو رسالے تقسیم ہو رہے ہیں, اپنا تو لنگر رسائل والے ہم, تو کہ وہ لنگر بھی تقسیم ہوتا رہے اور نیکی کی دعوت بھی عام ہوتی رہے, لنگر رسائل میں دونوں مقصد حاصل ہو رہے ہیں, اور ایک رسالہ پڑھ کر کسی کی تقدیر بدل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. رسالوں کی بہاریں تو آپ سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے الحمدللہ, تو آپ رسالے بھی حاصل کریں ساتھ میں یہ بھی نیت کریں کہ میں ان کو دوسرے سہ بھائیوں میں تقسیم کروں گا. اسی طرح دیگر لنگر بھی اگر کوئی تقسیم ہو رہے ہیں تو وہ بھی اگر آسانی سے بغیر حق تلفی کے حاصل ہوں تو کر لیے جائیں, اور اس میں بھی دوسروں کو پیش کیے جائیں, جیسے کوئی بیچارہ کمزور ہے, بوڑھا ہے, مریض ہے, تو ایسے کو دے دیے جائیں اسی حوالے سے کہ میں اللہ کے لیے اس کو دے رہا ہوں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. جب اس کا دل خوش ہوگا تو ہمیں اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر یہ دیتے دیتے اپنا اس سے مدنی معاوضہ بھی حاصل کر لیا جائے. مدنی معاوضہ ویسے ہی عرض کر رہا ہوں, نہ اللہ کے لیے اس کو دیا جائے اور ہمارا مدنی معاوضہ ان مانو کر کہ اس سے مدنی فیس لے لیجیے, بلکہ اس کو بھی کہا جائے کہ آپ جو ہمیں مدنی قافلے کی فیس یا جو بھی دے رہے ہیں وہ سفر یا جو بھی کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہی کرنا ہے, اس فیس کے لیے نہیں. یہ تو ایک محبت بھرا اپنا انداز ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اور جب یہ کہ چھینا جھپٹی کسی چیز میں ہو رہی ہو نا, اس میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس میں گھسنا نہیں چاہیے, اس میں نقصان بہت زیادہ ہے. کسی کو پیر لگے گا, کسی کو کونی لگے گی, کسی کو لات پڑے گی, اپنے کو کسی کا دھکا پڑ گیا تو غصہ آ جائے گا. اس کو میں مجھے اس بات پر وہ یاد آیا, توجہ گئی میری, کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے حجر اسود چومنے کے تعلق سے انوار البشارہ میں یہ ارشاد فرمایا, اسی کو بہار شریعت میں بھی لیا گیا, اسی کو رفیق الحرمین میں بھی نقل کر لیا گیا. تو اس میں یہ فرمایا سرکار اعلی حضرت نے کہ حجر اسود چومنے کی سعادت مل جائے تو ذہن نصیب, بہت بڑی سعادت ہے حجر اسود چومنا, کی آقا کی سنت ہے. اس کو یقیناً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لب لگے چومنے کی سعادت مل جائے تو کیا بات ہے. مگر اعلی حضرت نے فرمایا کہ بھیڑ کے وقت چومنے کے لیے اس میں اتنا گھسا کہ اس سے خود بھی دبیں گے کچھ لیں گے اور دوسرے کو بھی ایزا ہوگی, اور قصدن ایزا مسلم جو ہے یہ حرام. تو جب حجر اسود جس کو چومنا ایک اہم ترین عبادت ہے اس کو بھی اعلی حضرت نے روک دیا کہ صرف نگاہوں سے کام چلا رہا, نگاہوں سے چوم لو. استلام ہمارے یہاں نگاہوں سے چومنے کی اصطلاح ہے, نہ استلام کر لے اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. تو جب حجر اسود کو بھی بھیڑ میں چومنے سے منع فرمایا کہ دوسروں کو ایزا نہ پہنچے اور خود کو بھی ایزا نہ پہنچے, تو یہ چیزیں جب لٹائی جا رہی ہیں لنگر وغیرہ, تو اس کو تو بدرج اولا منع ہونا چاہیے کہ اس میں بھی نہ گھسے, کہ اس کو لوٹنا تو کوئی سنت سے بھی ثابت نہیں کہہ سکتے ہم. بس حاصل کیوں کر رہا ہے تو غور کرے تو میرا خیال ہے نفس ہی غالب آتا ہے کہ لنگر آدمی کیوں لوٹتا ہے, ثواب کی تھوڑی نیت ہوتی ہے, آپ کی ہوتی ہوگی. باقی عام طور پہ تو لنگر اسی لیے لوٹتے ہیں کہ کھائیں گے پیئیں گے مزہ آئے گا, اور لذیذ چیز پر زیادہ بھیڑ ہوگی, قیمتی چیز ہوگی تو اور زیادہ بھیڑ ہوگی اس پر. ایک طرف وہ بیل کا پلاؤ ہے, دوسری طرف وہ بکرے کی بریانی ہے, دونوں کی چھیلیاں تقسیم ہو رہی ہیں, اور یہ پتا ہے کہ دونوں طرف ایک طرف بیل صاحب ہیں ایک طرف بکرے شاہ ہیں, تو آپ خود بتائیے کہ آپ کا نفس کہاں کی رہنمائی کرے گا؟ اندر اسٹوڈنٹ کہ آپ کا رخ بکرے کی طرف ہی ہوگا، حالانکہ دونوں ہی تبرک ہیں، لیکن بھیڑ آپ چلو آپ اگر بیل کی طرف تشریف دے بھی گئے تو یہاں بھی نفس ہو سکتا ہے کہ ترکیب بنا لے اپنی، یار وہاں بھیڑ بہت ہے آسانی سے ہاتھ میں آئے گا نہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کی ایذا سے بچنے کے لیے میں نہیں جا رہا، آسانی سے آئے گا نہیں، چلو یار اسی کو لے لیتے ہیں آسانی سے مل جائے گا، بھوک لگی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کو تکلیف دے وہ ملعون ہے، جو مسلمان کو تکلیف دے وہ ملعون یعنی لعنتی ہے. تو مسلمان کو کبھی بھی بلا اجازت شرعی تکلیف نہ دی جائے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. جشن ولادت کی ہر تقریب میں بھی اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو پیش نظر رکھنا ہے. اور بدقسمتی سے آج کل یہ ایذاء مسلم کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ احترام مسلم پڑھ لیں، رسالہ نیز ظلم کا انجام، یہ نام یاد نہ رہے تو لکھ لیں آپ، ایک رسالہ ظلم کا انجام، دوسرا احترام مسلم، یہ پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو کافی اس میں ذہن ملے گا بچنے کا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.